spadam. W korytarze świateł, pomruki znaczeń spadam. Jakby nie było całego świata, jakby nie było nawet mnie. Chwała Bogu, a w mojej duszy spokój, spokój, spokój, cały w spadaniu, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Staniesz sama, a może to elektrycznymi ładunkami, tylko mi prąd o napięciu miliona volt. Będziemy mieli słońce w oczy. Przez całą do drugiego twojego słowa w nowym miejscu w mojej głowie gdzieś daleko stąd będziemy mieli słońce w oczy. Program Trzeci Polskiego Radia. Najcieńszą nić. się. Jeden ruch spadam, a moje myśli rozbiją się o kamień. To jest jak opium, wciąga i czuję się coraz słabiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Close your eyes, free your love.

thousand years ago. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Life is brutal. było wczoraj, znowu ty. To są twoje słowa w moich snach. Nic się nie zmieniło, dzień jak dzień. Tak już przecież było. Nie chcę wiedzieć jak i co. Po co mówić, to nie to. Nie umiałem kochać wprost. Znowu zabił los. Jeszcze wczoraj chciałem zmienić w sobie coś i odlecieć byle gdzie. Jeszcze wczoraj mogłem być daleko stąd. Dzisiaj znowu pada deszcz. Wołasz mnie, słyszę swoje imię. Płynę więc, przecież wszystko płynie. Mówisz, że nic się nie zmieniło. Tak już jest, tak już przecież było. Nie chcę wiedzieć jak i co. Po co mówić, to nie to. Nie umiałem kochać wprost. Znowu zabił los. Jeszcze wczoraj chciałem zmienić w sobie coś i odlecieć byle gdzie. Jeszcze wczoraj mogłem być daleko stąd. Dzisiaj znowu pada deszcz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ładnie mnie.